bezludną. I co byśmy tam robili? Na bezludną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie żyje Jerzy Dziewulski, policjant, antyterrorysta i wieloletni polityk, miał 81 lat. Zamieszki po koncercie białoruskiego rapera w Warszawie, ponad 100 osób zatrzymanych. Przegląd techniczny auta drożeje od września, nowa stawka to 149 zł. W wieku 81 lat zmarł Jerzy Dziewulski. Informację przekazał jego syn. Odszedł po walce z ciężką chorobą. Dziewulski to był oficer policji, antyterrorysta, poseł na Sejm 4 kadencji, a także doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jako jedyny policjant w Polsce został 3-krotnie odznaczony medalem za ofiarność i odwagę. Jako konsultant brał udział w produkcjach polskiego serialu kryminalnego 07 z Goście. Wystąpił zresztą w 4 odcinkach. Jeszcze dziś sprawa kontroli rozdziału środków z polskiego KPO trafi do Prokuratury Europejskiej. Postępowanie będzie prowadzone przez niezależnych prokuratorów, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Od piątku w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje sztab kryzysowy. Jest odpowiedzialny za to, by znaleźć wszystkie dowody i wyjaśnić wątpliwości dotyczące tych dofinansowań, mówi wiceszef resortu. Zaangażowany w to jest zarówno kierownictwo ministerstwa, jak i dyrektorzy departamentów. Rozpoczęły się kontrole Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wśród 5 operatorów, którzy byli odpowiedzialni za selekcję beneficjentów na tym programie. Szczególne wątpliwości dotyczą Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale nie tylko, nie ograniczamy tych kontroli do tej agencji. Wiceminister Jan Szyszko dodał, że w przyszłym miesiącu ma być gotowy raport. Premier Donald Tusk nie wyklucza decyzji personalnych w związku z nieprawidłowościami. Jutro podczas posiedzenia rządu ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawi informacje na temat wykorzystania środków. 118 osób zatrzymanych, 75 z mandatami. To bilans po sobotnim koncercie białoruskiego rapera Maxa Korża w Warszawie. Wydarzenie wywołało kontrowersje między innymi przez flagę w barwach stosowanych przez ukraińskich nacjonalistów wniesioną na Stadion Narodowy. Zatrzymani będą odpowiadać głównie za posiadanie narkotyków, wnoszenie na stadion środków pirotechnicznych, a także naruszanie nietykalności cielesnej pracowników ochrony obiektu. Po koncercie na terenach PKP przy ulicy Ordona na Woli zaczął się nielegalny zlot fanów rapera, informuje burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Zwrócimy się do władz PKP, aby szczegółowo zweryfikować sytuację nieruchomości, na której odbywało się to nielegalne zgromadzenie, tak byśmy wspólnie byli w stanie wyciągnąć konsekwencje od podmiotu, który za nim stał. Dzielnica ma domagać się zwrotu pieniędzy za uprzątnięcie terenu po nielegalnej imprezie. Kierowca, który wjechał wczoraj w pielgrzymkę koło Radomska, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Są nowe okoliczności dramatycznego wypadku, do którego doszło w miejscowości Grobla. 54-letni sprawca był pijany, zostanie przesłuchany najwcześniej jutro. Miał ponad promil alkoholu w organizmie i wjechał w pielgrzymkę idącą z Radomia. Wśród ponad 150 wiernych byli także mieszkańcy Złudzkiego, w tym osoby z powiatu opoczyńskiego. W zdarzeniu, do którego doszło wczoraj w miejscowości Grobla, ucierpiało 10 osób. Jak przekazała nam policja z Radomska, 4 z nich zostały już wypisane ze szpitala, ale 6 osób nadal korzysta z pomocy medycznej. Jak udało się ustalić, sprawca zdarzenia miał czynny zakaz prowadzenia pojazdów. Informacje w tej sprawie zebrał Seweryn Potentas. Kierowcy zapłacą więcej za obowiązkowy przegląd techniczny samochodu. Od września stawka wyniesie 149 zł, teraz to 99 zł. O podwyżkę od wielu lat zabiegali właściciele punktów diagnostycznych. Chcieli, by opłata wyniosła 200 zł. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że konieczny był kompromis w tej sprawie. Przyjmując ze zrozumieniem postulaty przedsiębiorców z branży stacji kontroli pojazdów, nie możemy jednak nie brać pod uwagę interesów polskich kierowców, którzy każdego roku są zobowiązani do dokonania przeglądu. To kwestia elementarnego bezpieczeństwa. Cennik nie był zmieniany od 2004 roku, mówi Karol Rytel z Polskiej Izby Kontroli Pojazdów. Przez ten okres wzrosły niesamowicie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrosła inflacja 84%. Też 20 lat temu zupełnie inaczej wyglądały pojazdy.

Dokładnie 20 sierpnia minie 13 lat od momentu, jak zespół GOAT, którego wspólnie posłuchaliśmy, wydał swoją debiutancką płytę World Music. I już od dawna ta muzyka chodziła za mną, ale potrzebowałam jakiegoś takiego impulsu, aby ułożyć treść naszego dzisiejszego spotkania. I bardzo krótko nakreślając różne akcje, powiem, że bardzo ważnym momentem spotkań ze słuchaczkami i słuchaczami jest zawsze dla mnie to, kiedy ktoś podchodzi i mówi: dzięki pani zacząłem jeździć na festiwale, dzięki relacjom, dzięki mówieniu o tym, że zespoły sprawdza się na żywo. I to jest jeden punkt inspiracji do naszego dzisiejszego spotkania. Drugi przyszedł z osobą, z której gustem muzycznym się bardzo liczę, która właśnie wróciła ze Szwecji i na festiwalu Way Out West oglądała w Göteborgu, czyli w rodzinnych stronach, zespół GOAT, przedstawiający swoją muzykę przed swoją publicznością. To zawsze jest hiperistotne, jak zespół przyjmowany jest u siebie. No i te dwa elementy złączyły się. Po pierwsze w potrzebę odwiedzenia świata zespołu GOAT, ale po drugie także w taki namysł, który mi towarzyszy od momentu, jak pierwszy raz usłyszałam nazwę tej szwedzkiej grupy, o zespołach, o artystach, którzy w tym przypadku bardzo skutecznie ukrywają swoją tożsamość. Członkowie tych grup nie ujawniają swojej tożsamości, aby cała uwaga słuchaczy i słuchaczek skierowała się w stronę muzyki, występów na żywo i tego wszystkiego, co z perspektywy artystów jest ważniejsze od występowania pod imieniem i nazwiskiem w wywiadach, w mediach społecznościowych. No, nie jest to częste w dzisiejszym świecie z pewnością i niedługa jest lista tych, którzy skutecznie swoją tożsamość ukryli. Jesteśmy w świecie szwedzkiej grupy GOAT. Najnowszy album, ten ostatni do tej pory, to wydana w roku 2024 płyta pod tytułem GOAT właśnie, ale bardzo ciekawa sama emanacja zespołu. To, ile osób nagrywa tę muzykę w studio, to ile osób występuje na scenie, czasami bardzo dużo. Stroje, maski, to wszystko w jaki sposób właśnie próbują swoją tożsamość ukryć, kierując w stronę muzyki, która nasycona też jest różnymi wyprawami. No takie pierwsze skojarzenie to myślę jest gdzieś skojarzenie pomiędzy tradycjami afrykańskimi, właśnie tym psychodelicznym rockiem, to zawieszenie pomiędzy stylami, ale jednocześnie oparcie na rytmie i taka żywiołowość, która w związku z tym się wiąże, zwłaszcza wtedy, kiedy zespół wykonuje swoją muzykę na żywo, bo na koncertach oczywiście ta rytmiczna część jest dodatkowo wzmocniona. No, fantastyczna historia i jednocześnie historia właśnie o skutecznym ukrywaniu swojej tożsamości przez muzyków, bo choć próby tego typu podejścia do bycia w przestrzeni branży muzycznej podejmowało wiele grup, duetów czy pojedynczych artystów, to różnie bywa z tym utrzymaniem tajemnicy. W tym przypadku jest to skuteczne i rzeczywiście na pierwszy plan wychodzi muzyka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gołd w trójce. Cztery nagrania, każde z innej płyty wydanej przez ten szwedzki zespół. Zapiszmy razem na liście takich marzeń do zrealizowania w kolejnych miesiącach albo latach koncert zespołu Gołd, bo można oczywiście oglądać zapis koncertów, ale chodzi tutaj ewidentnie o to, żeby trafić w taką przestrzeń, gdzie ta muzyka oddziałuje także na nasz organizm poprzez swoje uderzenia. Myślę, że to może być coś super i na smutki, i na zwiększenie radości, jeżeli ktoś jest szczęśliwcem i tylko radość w sobie nosi. Skoro jestem przy szwedzkich zespołach i wymyśliłam, że przy okazji są to grupy, które grają z tożsamością, to w przypadku tego duetu, który zakończył swoją działalność rok potem, jak Gołd zadebiutowali, taka zagadka, czyli w roku 2014, czyli dwa lata po tym, jak Goat zadebiutowali, to ich tożsamość jest znana, bo zawsze się przedstawiali z imienia i nazwiska. Natomiast od pewnego momentu zaczęli ukrywać swoją twarz, zwłaszcza wtedy, kiedy chodziło o koncerty czy o wystąpienia publiczne, wywiady. Bo każdy wie, że duet The Knife tworzą Karin Dreyer i Olof Dreyer, ale od momentu, jak The Knife zaczęło istnieć, oni zaczęli skutecznie swoje twarze zakrywać lub odkrywać, czego kiedyś byłam świadkiem, ale robili to wtedy, kiedy ludzie nie zdawali sobie sprawy, że patrzą właśnie na nich bez masek. Thank you. Do tej pory mam ciarki na plecach. Pamiętam dokładnie ten moment, kiedy po raz pierwszy słuchałam płyty Fever Ray, Karin Dreyer-Anderson, wcześniej członkini duetu The Knife ze swoim bratem Olofem. The Knife, co ciekawe, dzisiaj jakoś tak dobrze trafią w daty, ogłosili, że przestają grać i występować 21 sierpnia, więc znowu jesteśmy w pobliżu, w roku 2014. No ale rzeczywiście na samym początku oczywiście można było oglądać ich głównie w jakichś takich zdjęciach dokumentalnych. Jest nawet taki wywiad, który fani z pewnością wielokrotnie oglądali, odtwarzali, który wpuszcza trochę do studia, do nich, do ich pracy. Potem zaś konsekwentnie jako znak protestu przeciwko bycia częścią branży muzycznej zaczęli swoje twarze albo skrywać za maskami, albo przetwarzać jak Karin już w ramach projektu Fever Ray, gdzie zawsze ta jej twarz i w ogóle cała postać, cała persona stworzona jest różną wersją no, takich przekładania akcentów, zmieniania ciała, postrzegania człowieka. Bardzo to jest, myślę, intrygujące i na jakąś opowieść dłuższą i to może w klubie trójki o tym, jak można plastycznie traktować siebie i swoje ciało po to, żeby kształtować artystyczny byt. W każdym razie w tym przypadku to ukrywanie twarzy, nie tożsamości, bo imiona i nazwiska są znane, służyło właśnie takiemu zaznaczeniu, że nie chce się być częścią świata, w którym także obok samej muzyki często liczy się blichtr, pozłotko i te rzeczy, które akurat dla duetu The Knife nie były istotne. Mamy też w Polsce taką grupę. W sumie to nie wiem, czy w końcu to się wydało, czy się nadal nie wydało. Kto tworzy zespół Bokka? Zespół Bokka w utworze Town of Strangers. To była taka pierwsza piosenka, która zwróciła uwagę na ten zespół. I w coverze Love Will Tear Us Apart, szczerze mówiąc, zapomniałam o tym, że nagrali taką wersję, więc pomyślałam, że posłuchamy razem. W tonacji trójki absolutnie najlepsze miejsce dla takich eksperymentów. Chciałam powiedzieć, że takie pobieżne wprawdzie, ale sprawdzanie przynosi informację, że jednak Bokka chroni nadal i nazwiska osób, które w tym zespole grają oraz swoje twarze podczas koncertów różnymi elementami, które nie pozwalają ich tak do końca rozpoznać. Bardzo ciekawe. Tak, historia muzyki to także historia tych zespołów, które z różnych powodów, tutaj już wymieniłam kilka, odwracania uwagi od tego, co nieważne na rzecz muzyki, kontestowania przemysłu muzycznego, tajemniczości, tak jak Bokka, ukrywają albo swoje imiona i nazwiska, albo nawet swoje twarze, albo igrają z wizerunkiem, bo oczywiście każdy z nas mógłby dodać tutaj czy duet Daft Punk, którego zdjęcia z wczesnej młodości można znaleźć, czy The Residents, którzy bardzo pięknie anonimowość i tajemniczość dowożą, czy Orvila Pecka, ktoś by powiedział, ale on akurat został w pewnym momencie rozpoznany po swoich tatuażach. Często takie drobiazgi zdradzały tych, którzy postanowili być tajemniczy i ukrywać swoją tożsamość za maską, za jakąś zasłoną, a potem się okazywało, że internet naprawdę pozwala wiele rzeczy kojarzyć. Na zakończenie chciałabym w związku z tym zaprezentować dwa nagrania z drugiej płyty artystki, która myślę, że teraz kojarzy się już z zupełnie innymi dźwiękami, z inną muzyką i być może mało kto wręcz sięga do jej płyt z lat dawnych. Ona po drodze na początku ujawniała twarz, a po drodze wymyśliła sobie taki sposób, myślę, że kolejna wersja, dlaczego ludzie czasami grają ze swoim wizerunkiem, aby zwrócić uwagę na oryginalne peruki, nakrycia głowy, twarz, którą można zobaczyć tylko w kawałku, bo mówię o Sia i w ten sposób pewnie dla części osób znających jej późniejsze albumy jest wyłącznie tą artystką od wielkiej kokardy albo czarno-białej twarzy, ale dla tych, którzy słuchali jej płyt dawniej, jest artystką, która pod swoim imieniem, a czasami nawet nazwiskiem nagrywała muzykę odmienną od tego, co teraz się z nią kojarzy i tym właśnie dzisiaj się żegnamy. Nagraniami dwoma tytułowym z płyty Healing is Difficult oraz Fear. To jest wycieczka do roku 2002 i to Sia. A ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, tę audycję zrealizował Maciej Załęcki. Słyszymy się ponownie w tonacji trójki za tydzień, ale już za chwilę zapraszamy do trójki. Stifles a scream. Allie's afraid of ad-libbing, of improvising at jams. She is not very happy right now and spends all her money on gram. And Aid is afraid of commitment, so Carla dumped him today. She was very disappointed, she was hoping he'd beg her to stay. And Io, he just wants a girlfriend. He's afraid of dying alone, but he doesn't go out very much. It's at home and like getting stoned. You see, fear is only holding us back. Holding us back. There is usually one thing that keeps us off track. It's fear, it's fear, it's fear. You see, fear is only holding us back. Holding us back. There is usually one thing that keeps us off track. It's fear, it's fear, it's fear. Ella is worried about her weight. She won't eat in public anymore. Fucking her ex again. When they finish, she sleeps on the floor. And Nate has a heart of gold. Give it away, he will not. His mother abandoned him at 10. It's a pain he has never forgot. And Mary's afraid of herself. Her sentences often cut half. She will never give her opinion. She's afraid that people might laugh. And I am afraid of sharks. I will not swim out past my hands.